w domach z betonu i Martyna Jakubowicz. Lekroć słucham tego utworu, to pamiętam, że ja chyba polubiłem Martynę od gdzieś między. I potem wcale nie byłem takim wielkim fanem w domach z betonu, chociaż cała Polska pokochała dzięki tej piosence Martyny Jakubowicz. Wcześniej w Dotnej Polsce Grażyna Łobaszewska, było wiele wersji piosenki Czas nas uczy pogody, ale chyba ta w wykonaniu Grażyny Łobaszewskiej jest najlepsza, najlepiej brzmiąca, może tak to nazwijmy. No i Krystyna Janda w swoim śpiewanym, jednym z największych przebojów Na Zakręcie. Oczywiście możemy powiedzieć, że Guma do Rzucia to był też pierwszy wielki przebój, ale Na Zakręcie piosenka z zupełnie innej bajki, nagrana wraz z Czarnymi Perfumami, których dawno też nie słuchaliśmy. Także może którejś nocy również tamto nagranie przyniosę. To była współpraca Krystyny Jandy z Przemysławem Gitrowskim. Tekst napisała Agnieszka Osiecka. Nocna Polska w Trójce. Teraz może zmienimy klimat na letni. Augustowskie noce, nad brzegami drzemiące, noce parne, gorące, osłonięte przez mgłę. Augustowskie noce, zatopione w jeziorach, niepoznane do wczoraj. Odnalazły dziś mnie. Ty przechowasz tę muszelkę znalezioną nad Wigrami. Długo szumieć będzie jeszcze ożywiona wspomnieniami. Kolorowy sierpień naszym żaglem opięty zostanie w pamięci przez długie dni. Masz tę muszelkę znalezioną nad Wigrami. Długo szumieć będzie jeszcze ożywiona wspomnieniami. Kolorowy sierpień naszym żagrem opięty pozostanie w pamięci. Morze dookoła, z wysokiego brzegu wieczór me wywoła. Twarz przy twarzy, dłonie w dłonie, przytuleni, zamyśleni, zakochani, idą brzegiem ku jesieni. Szedłem tędy z tobą, wiatr nas szumem fali, jak ramieniem objął. dłonie w dłonie, w blasku słońca roześmiany, razem z tobą szedłem plażą zakochany. Już nie moje imię w mokrym piasku piszę. Twarz przy twarzy, dłonie w dłonie wspominamy, rozmyślamy. Dziś dalecy, chociaż wczoraj zakochani. Już niedługo Budzik zaśpiewa Państwu Wstawaj, szkoda dnia. Z tego co wiem, to nawet nie będzie śpiewał sam, bo będzie miał gości, ale nic nie będę zdradzał, on sam to zdradzi na chwil parę. My słuchaliśmy grupy 2 plus 1, a wcześniej Stana Borysa i Kory. Myślę o moich latach, które odeszły i nie wrócą nigdy już. I